ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. د سورۃ عنکبوت دو مقصد و یو ابتلاء و ازمیخ په مؤمنانو باندې، دویم هلاکت د انکار کوونکو. د هر یو دپاره الله رستو مثالونه ذکر کوي، خو اول الله را دعوی ذکر کړي او د دعوی نه پس الله د ابتلا او د جهاد قسمونه ذکر کړي. ازمیخ او ابتلا مؤمن او مسلمان باندې خو بخامخا راځي. الله ر دې صورت دعوه دا کی خو ده در دې عنوان شه، دې سرخی شوه چې کوم ستا منکر دی، الله وی زه پرېدم نه په مخ د ځمکه، آب از ختموں میں خود تکڑا شاہ سینہ ڈال کا بڑے راخ کا ہر قسم تکالیف و مصیبتوں نے بتا باندھے راضی راضی دے پکار داری چی د دین د پارا دستا حالت یوشانی دانا چی زوانے کی دے یوشانی پوخ عمر کی دے بلشانی ہو چکل بڑھائی شن بیا دے بلشانی ستا حالات با بدلی گی را بدلی گی نه دا به یو حالی چې کله تا کلمه وی مسلمان شوی دایره د اسلام ترالی نو اوس کار شروع کر دعوت کار شروع کر جهاد مخه تا پتا باندې تکلیفونه مصیبتونه راضی راضی دی. حدیث کې راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حفت الجنه بالمکاره، پټکړې شوی د جنت په تکالیفو مصیبتونو امتحاناتو کې لوګو تندو کې هر قسم سختی ہر قسم تکلیفنا امتحانات و لوگ تندے پدی کے دا جنت پٹکڑے شوید چکل دا تکلیفنا مصیبتون تا برداشت کرو نو آپ لبتا تا جنت کا رشی و حفت النار بالشہوات، او اور پٹکڑے شوید دا دنیا پا خواہشاتو دا دنیا چیزر دا تسوی بس رست نگوری مخی نگوری خی طرف تا نگوری گست طرف تا نگوری ابلیس او شیطان پس روانی خپل نفس پس روانی ایرس د دنیا راغسته دی دنیا ستانه الله رسول اخرت او قران دین هر څه پاتې کړو چې کله په دې خواهشاتو پس تر روان شو چې بس کم یو شیطان ته خخکاری وړره ته خو وی دغه شهوت ته دغه خواهشات دي او پاغي سینه ورچه نو چې دې دنیا نه سترګې پټې شو نو خپل ورته ورخکار شي نو سخت خیر دې تیر کړه. دنیا دا جونس معارضی دے فانی دے سوالی جون دے، اللہ نمونگا پا سوال گفتے دا چا لگا دا چا ڈیرو دا نہ ڈیری گی نہ کمی گی نہ پا دے کس ترمیم کی گی نہ پا سفارشونو بانی دا سیوا کی گی او نہ پا مال او پا دولت بانی دا زیادی گی. کل چا اجل راشی نمخ کی تیر شو انہا جل اللہ لات دا ابتلاع و دا ازمیخ د امتحان قسمونه، یو قسم د خپل ځان سره دا لومبه قسم دی، جهاد ابتلا امتحان ازمیخ د خپل ځان سره دا لومبه رخه او دا د ټولو نگران دی دا لومبه پوره را ځکه چې تا خپل نفس سره لاول جهاد نی کړی نو تب بار بابا جی سره استاجی سره او پیر صاحب سره جهاد وکړي. دا خو چې تل اول خپل ځان سره جهاد وکړي خپل نفس باندې کنټرول وکړي او دی پسی بیا دویم ذکر کئی پدی دنیا کے انسان تا ډیر نزدی پدی خلقو کی مور او پلار دی. نو دا مور او پلار سرا وقت رولو یا دا غی سرا بیا پتا بانی قسم قسم تکلیفونا و مصیبتون رات للو دام ډیر گرن کار دی. چرا دین خبر اپا لشی نو بیا کلی نو پکلی که مشاران دی، کبرا دی، رواسا دی، علما دی، پیران دی، سپین روبی دی، مشران دی، بیا دا غی سرا پا دی امتحاناتو کی چی کل انسان پاس شو نو بیا ام دا سی دخلاسی نیزو که امتحان دا غی دیر طریقی دی و دیر قسمون دی، دا غی دیر نوعی دی. بیا بتالا اللہ دا غی کیفیت ذکر کی، دا کیفیت تا پارا بمثال ذکر کی دا ابراہیم علیہ السلام دا واقعی چگو ردی که بس دانی جی کنی معمولی بس لوگ را لاتن دارا لا یا اوالی شوی نا ابراہیم علیہ السلام تاو گورا نور تاو گورا یعنی دی که بس تا مرگی دانی چی کنی تا عزت پا شروع شی. نو بیا با دا غی عمر ذکر کی چیارا دور وزی بای، دری وزی بای، لس وزی بای، شل وزی بای، میاش بای، کال بای. واقعہ با دا نوح علیہ السلام و سلام ذکر کی لازم نر جی پتا بانے پا طول عمر کے راشی خدا دا دی دا پارا تا ذکر کی چی دی تب ہم لاو تڑی. نوح علیہ السلام و سلام امتحان نحنیم سوا کالا دا سی پا دی طریقے سر بہر حال اول جہاد اول ابتلا دا خپل نفس سر تاسو دی دنیا کی گو رہے انسان تمخی تصور سی زنے دی یو دنیا دا یو ابلیس دی یو دا انسان حرس دی او یو دا انسان نفس دی سلور دشمنان دی دا انسان سلور دشمنان دتا دا یو طرف نو دا بل طرف نو لار دی. ابلیس پلنبی دشمن دی انہو لکم عدو مبین زکا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پیدا کو یو مقام و مرتبہ ولا ورکا او دتا او تمام ملائکو ته حکم کو سجدہ وکے داغه قدر او احترام وکے نو هغه ویزو زبر دتا سجدہ کو زما پیدائش وګوره زره سنه پیدایم دا انانیت دی ته وی انانیت زه خو زیمه کنه نو کله چې تو ځان ته دا نسبت وکې نو دا انانیت تکبر دی. تکبر لاول به دنیا کې دی ابلیس کړه عمر له لعنتی شو وس هغه قسم خوړلې او هغه وخت کې چې الله زو ځان له بده خلکو خپل برخه پیدا کوم خپل سواره او پیاده بس غلومه د شپې او دروازې به زما دا مهنتي الله وتوی تکړه شه الله ما ته مهلت راکی اسنه چې بیٹھے ما مړ شم تر قیامت تر ورځې پورې وتې ځه ته ځان لچې سکه نو هغه کوه د پاخه قسمونه خوړلی والله تا او دی لګیا دی پاغی باندې قرآن کې الله وی ابلیس ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه د شیطان صرف ګمانو او هغه ګمانې پرې خلکو باندې حقیقت ته ورسو ټوله دنیا ورپسې شو الله فریقا من المؤمنین بس یو ډله د مؤمنانو دا ډیر کم دی اکثریت د دنیا په ابلیس او په شیطان او خپل دشمنه دی په هغه پسې رواني چې دا غنه بشي نو دې طرف ته خپل زړه دی خپل نفس دی خپل خواهش دی دا ټیک ته چې نفس ډیر قیمتي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان لنفسك عليك حقا ستاره دی خپل نفس په تا باندې حق دی د دې نفسو دی به هر څه غواړي خو ته به پې خپګ دی دی به هر څه غواړي خو درنه ګټه به وګوري او په ده باندې به کېږي دا نفس تو انسان ته څه نه وي که روزي او که شپه وي که سفر یو که حضری که زوانی او که پوخ عمری د هر چا د پاره خپل خپل شیطان دی نو د هر چا د پاره خپل خپل نفس دی چې کله د شیطان نه دی اخلاص شي نو بیا دی پله نفس شروع شي. نو نفس خو خواهش دی نفس دا د انسان په بدن کې داسې یو قوت دی داسې یو باریکه نقطه ده چې بس دا د شپې او دروازې د انسان نه خدا جدا کیږي نه کنه شیطان خود مثلا ډری ته شو یا غسنه سکارو کو خنور پتا باندې وس نه راتو نو خبر نفس تا والا شو نو نفس خو تا سره د نفس په ګوره دنیا غواړي غلا به غواړي زنا به غواړي شراب به غواړي پردے مال بغواڑی، غصب بغواڑی، یوش بغواڑی، بلش بغواڑی، قتل بغواڑی، اللہ نافرمانی بغواڑی، حرام بغواڑی، سود بغواڑی، پدی نفس مانے کانٹرول دار دی ابلیس نم گران دے. دی نفس پتا بانے حق دے، نو حق سدے دے بتا راپاسی دے بہ ہر ستا تمخ مخی تکئی دا خو خیستہ شیر او میں ور زمون مخی تپرتر دا خو خوراک پکار دے، نہ تب داغی نہ اڑے تب پد باندھ پک دے دد د حق ادا کول دادی چدا سی سیزون تب دے نہ پری دے او چکل دے دے دے سرا مختکو او دے دے و سرا دت کو نبیا بدے پتا بان سوری اے بیا ستارا پاس ستاد اگو دا پاس بھائی بیا بر دو قوت پتا بانے پیدا شی دل با طاقت نہ ورکے ان لنفس کا لے کا حقا خوراک بولا ورکے دار دا حق دے اب بولا ورکے دار دا حق دے ان لنفس کا لے کا حقا سکسان راغلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اعمال و پبارکی تپوسو کو دا عائشی رضی اللہ تعالی عنہ نا چھے نبی علیہ السلام و سلام در ود شپیع اگی و تا تفصیل کو نا اگی دا نبی علیہ السلام دا عمل دیر کمو گانا چھو پورا من خوئی گنے نو یو قسم خوڑو وی زبا میں شر ہو جنس بل قسم خوڑو وی زما با ہمیشہ طول شپ زما عبادت زبا ادکی گم نہ دشوے نہ دروازے اگا بل قسم خوڑو وی یرا شر سب ہم زغ ہو نہ دی پانسی دو دیکھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام را گئی او تپوس یو کو او چې تپوس یو کو نبی علیہ السلام د دی په دې خبرو قسمونو باندې پوښنه واپس راو غوښتل و ته وی ګورا زو د الله پیغمبر یم او زو واده میکړه داسې وګوره زما سوبي بیا نه تاسو کې یو پکې قسم خوړلې وې زما نکاح نه کوم بعضې پکې زبرګان نه پاره زمانه کې بس هغې وي یاره خلوت غوره دی ځان له به چېته ناستې ما یا په یو سمسته کې یو غار کې یا په جومات په ګوټ کې او تصفیه به راسري او ذکر به کوم او الله به یادوم بس دغه دنیا مشاغل لی دغه طرف ته باډه ګورم نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی ګورم او اده کړی دی هغه صوبی بیا نه زما هر یو ځان لا کوټره هغه خپل خپل حق ته غزا دا کوم دا د نفس یو حق زه خوراک کوم او کله مې روجو می نو زه د کیګم نو کله ولاړم عبادت هم کوم دا تاسو چې کوم شی جوړ کړی دا په يهودو نه سواراو کې او په خو باندې اسرائیلو کې رهبانيت پیری او شیخی قرآن وی دا پاغی بزان بانی زان پرس کردی وا اللہ وی ما پی نو پرس کردی بیاو مغی سخیال لاغی و نساتو زکر چی تخ شیخی او جامع دی سپینه او خم متشره گیره دی پریخی پا شرع و برام برابره و پا تندی که دی نخی راغلی خلق وی یرخو دیر عبادت کئی تندی که نخی جوڑی شوی دی پا دی نخو پا دی هر سبانی پوری خو چی کل دی تسمیلاوی گیره دنیا نبس تا تبو یرا سرو هو هو هو ریخمو د دې غوستلو یا دا استعمالولو دا خو نه دی په کار م نه دي خو که دته موقع ملاویږي د عربو شعرا وي نه دی بیا غلام کوي دی په دغې باندې نه دی ولې هلته نفس دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرې مقصد دا و چې مونږ انسانان یو الله دنیا کې انسانان پیدا کړي یو تاسو زما امتیان یو زه د الله پیغمبر یم ستاسو په خیال کې به زما عمل ډېر زیات وي تاسو بس وای چې بس زور عمل په دنیا کې هیڅوک نه کیله کنه نه د دې دا مقصد نه دی دا الله د طرف نه دایره راغلی مو تاسو ته تاسو لارو تاسو د رب لار خیمو چې دا جنت ته تللی دا دوزخ ته تللی دا په دې باندې لاړ شو په دې باندې مزه بس زما کار دا دی نور تاسو په شان انسان مزه به کله ګرځم کله بس مل ما کله به خوراک کوم کله به نه کوم کله به مې روجه یو کله به زه د بیبیانو سره ناستم نه نه دا خبرې به تاسو نه کوئ چې زه به دا وکم او زه به دا وکم زندگی به داسې طریقه باندې تیروئ چې څنګه مونږ ته الله ویلي دي نبی ته اجازت دی نو تاسو ته هم اجازت دی د دې نفس پتا باندې حق دل به ډوډۍ ورکې د دې نفس پتا باندې حق ته اوبه بوله ورکې د دې نفس پتا باندې حق ته دل به دمه ورکې دا نه چې هر وخت به دې ستړي د دې نفس خپل حقوق دي خدام د نفس حق دی چې دی به ګناه غواړي نو ته به د هغې نه بچ کې دی به ته سره ځکه ته ساروی بوزی او د ورشو خوا ته په پوله باندې سره نو خامخا به هغه د پردي پسل نه چک کوي قرآن وی ولا تقربوا الزنا زنا ته مه نږدې کېږه څه معنی یعنی دغه طرف ته اډو ګورم د هغې اډو خبرې مه اوره دغه قیسې پیسې د هغې خوا له مه ورځه لاس ته چې تا خوا نږدې ورنه شي سینه چې لوی ګناه نه وشي. نو د نفس پتا باندې ډیر لوی حق ته دا به ته د هر مهالک نه او د هر مهلک شي نه بچ کې د هر درې شي نه که بچ دی نه کو نو دا نفس او سبا په قیامت کې ستا دشمنی. دی وجن الله فرمای لومبه قسم ده و من جاهد هغه څوک چې جهاد کوي. جاهد جهاد عام دی, مفسرین وی زیات مفسرین وی جهاد عام دی. یو جهاد د توري د کافر او د مشرک سره چې راغلی د مقابلې ته ولاړ دی, هغه د کفر او د شرک د پاره, هغه د بوت او د پیری او د نور عبادت کوي او ته د الله عبادت کوي او ته بدی شي, ستا کور وانی, ستا بچی وجنی, تا وجنی, ستا عزت لوټ کوي. لہذا الله تعالی هم توره درکړی چې دا توره والا او دې دې کارونو ته مه پرېږده, ته پرې مخکې شه, ځکه ته مؤمن مسلمانې, زما په لار را روان یې او دا د ابلیس په لار روان دی. دې ملک ستا هم دشمن دی, زما هم دشمن دی. دویم قسم جهاد دا دی که دغه نه وي نو د ژبې نه کار والا, لکه څنګه چې انبیاء خپل وخت سره دعوت کار کړو. کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیارلس کاله مکی زندگی کې صرف دا آواز کړو چې ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. من نو هغه وخت کې روژه نه وه, حج نه و, زکاتونه نه وو, کوونو هغه داسې و چې دا اندازې نه وي مقرر دا اوس چې کمی دي, بس خیراتي به چا سه ورکول ور بهیې که یو سړی به ودرېد او مونځ به یې کو کو بهی, خو هغې کې دا نه و چې دا پنځه رکاته دا څلور رکاته دا لس رکاته نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بخانه کعبه کې ودرېد مونځ به یې کو, مؤمنانو به هم دغسې مونځ کو. فرایض دا وروسته په مدینه کې شروع شو. فریضه صرف دا وه چې لا اله الا الله, عقیده برابر شوه, اوس احکام وروستو خبره ده. دا د ژبې جهاد که دا ستا د وسه نه کېږي, ځکه چې مجاهدین ډېر قسم نو ته د قلم نه کار واخله, کتابونه وګوره د پخوانو علماو. داسې علما دنیا کې تیر شوي دي چې د هغې کتابونه موجوده علما ویلی نه شي, لوستی نه شي, یا پې پوهېږي نه او یا ورته وخت نه. ابن جوزی باره کې راځي, هغه وصیت وکړو وایي چې زه کله مړ شم نو زما د غسل اوبه چې ګرموي نو زما د قلم بوره پاتې شوې ده, ما جمع کړې ده, هغې به دا اوبه ګرمې کړې. نو مورخین ذکر کوي هغه اوبه له مونږ ګرمې کړې او هغه بوره پاتې شوه چې قلم به جوړو او بوره به جمع کوله. یو کتاب د هغه شیخ بوي 1500 جلد د فنون الافنان چا نور به سوري, د هغې هغه علوم اوس محفوظ هم نه دي, څه کتابونه شته او څه روشو دنیا نه, اکثر شیعگان و روافض و سوزول. دست علماء دیز مکلی دلی و دی ملک او دی اسمان او الحمدلله دا قرآن خادمان و سمشتا و سمشتا دست خدمت کی دا قرآن و دا حدیث و دست دنیا کی سکنشی کولی. و من جاهد فا انما یجاهد لنفسه, پا تور بان جهادو کا, پا جب بان جهادو کا, پا قلم بان جهادو کا, دا ټول ستا په جهاد کې راځي. کله لفظ د قتال راشي قرآن کې دا خاص دی. قتال چې کوم ځای کې راغلی دی نو د هغې نه مطلب په توره جنگ. په هغه صورتونو کې لکه صورت بقره کې وګوره او صورت توبه کې وګوره, صورت انفال کې وګوره, صورت احزاب کې وګوره, صورت محمد کې وګوره, داسې زیات صورتونه چې په هغې کې جهاد به سیف دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام لس کاله زندگی ټوله په جهاد کې تیر, صحابه زندگی ټوله په دغه جهاد کې تیر شو. هغه ته هم کله کله ضرورت راځي. ومن جاهد فانما یجاهد لنفسه, که هر یو جهاد څوک کوي نو بشکا دې جهاد کوي, لنفسه د پاره د خپل ځان. یو حدیث کې راځي, مشهور حدیث مخ کې تیر شو, یو سړی دوره پاکیزه شو چې دې چرته د الله نافرمانی نه کوي, نه یوازې دا نه, د دنیا دا ټول خلق را جمع کړه او دا غی دا زړونه داسې وګرځېدل لکه یو سړی زړونه پاک صاف چرته نه ګنا کوي او نه غي ګنا ته ګوري. وی دا د الله په بادشاهۍ کې ذره بر نشي سیوا کولی. دې چې څه کوي نو د خپل ځان لپاره کوي. د دنیا دا ټول خلق را جمع شي او نافرمانه شي او ګناهونه شروع کړي او داسې چې ته به وایې بس دې ټولو په ګناه باندې اتفاق وکړو, د دې ټولو د زړونه یو زړه جوړ شي او ناکاره زړه دی او ناکاره عمل کوي د شپې او دروځې یو سیکنډ د ګناه نه نو الله وی زما د بادشاهۍ نه دوره زره نشي کمولی. ته چې څه کوې نو دا ځان لکه ف انما یجاهد لنفسه, دې خپل نفس ته لږ سوچ وکړه, دا ستا ډېر محبوب شی دی, دې محبوب شی باندې تا قرآن قربان کړو, په دې محبوب شی باندې تا پیغمبر قربان کړو, پدی محبوب شی باندے تا دین قربان کو پدی باندے تا آخرت قربان کو او دا نفس دے بس مکمل دنیا لور کو دنیا کی چی دا نفس سغواڑی نو بس تاغی تا روان کردے دے او دا دن دے اس جو کردے دے او بس ورلی بکے فینما یجاہد لنفس دا لوی جہاد دے چی تا دا خپل نفس سر جہادو کی او دا کانٹرولو کی او دا حقو پی جنے ان اللہ لغنی عن العالمین یقینا اللہ خامخا بے حاجت دے رخ پل مخلوقاتنا مخلوق طول اللہ تا محتاج دے پس کی پر ایخ پل وجود کی چی اللہ کلا نغختا نو یو انسان نو او چی وی غختا آدم علیہ السلام و السلام پیدا کو او دا نسلا بعد نسل قرنا بعد قرن نسل پا نسل را روان دی او دا غیر طول دنیا نا بعد شک غر کی دی او کسام کی دی کپ وچ دی او کپ لامده دی چا پا خجوڑا کری دا او چا کچا جوڑا کری دا طول دنیا نا سیتا و رسی دا او دا پا کمی بانی را دی او دا لکا چی شی پیمانشی نو بتنی بیا خام خواد توی گی کاغا جامی او کاسی پا کمی بیا ام اللہ را ولی دا یو انسان زان لخپل زندگی و من نعمر هنو نکسو فی الخلق اللہ و درولی پا پانزوس کالا پا شپیتا کالا پا او یا کالا پا سل کالا او بیا رسو پا کمی کی اغا علم اغا قوت اغا طاقت دا تمام اعضاء و اندامون اغا بیا آغا سنی چی سنگا پلاول کے پزوانے ہی اللہ وی ستا زمکی تحاجت تے ستا اسمان تحاجت تے ستا نور تحاجت تے ستا ہوا تحاجت تے ستا عبو تحاجت تے او دا ہر سما تالا پیدا کلی دی او زما نوبو تحاجت ذکر چی اللہ وو بنوی نا اسمان تحاجت اللہ وو اسمان نو نو نور تحاجت نا خو اللہ زما استاد پارا نعمتون پیدا کلو چی تا بے لاسو بے خپووی نو دا ما تالا نعمتون درکل ذکر چی زما پہلیم کدا وجہ زبا انسان پیدا کو مو دا اشرف المخلوقات تے اور پسی دوے مدرجہ کی پس قلینو کی پیریان دی سبا ردی سر حساب کتاب بکی گی نراش ازمکا ولا پیدا کا و اسمان ولا پیدا کا و انور ولا پیدا کا و ہوا ولا پیدا کا چی دے خپل خواہشات پا دی کی برابر کی واغا زیل اسا تیاریو کی نو تا ٹول دے ترل ورکو تا ٹول دے نفس دا ورکو بس دے دے غٹ کو دے دے سورب کو نو بس دے مثال خدا ماشی دے چی سور دے مسک و سور دے غٹ کو نو بس مڑ بشو بچوی دا نفس خود چی تا سور کانٹرول کو سور دے ہوگی کو نو چی ماشی ہوگی نو دے جوان دی محدثین وی دا یو قسم شو نو ورپسی بشارت ذکر گئی ذکر چی پا دے جہاد کی تا کامیاب شوی نو اللہ وی انام مورا والذین آمنوا وعملوا الصالحات او حق کسان چی ایمان روڑو عملو نکینے کو ایمان خو مخ کرے گا نا دیکی خوشک نشتا ذکر عمل رست رازی او ایمان مخ کرے سخت او تکلیفونه به رستو راځي او دا راځیم د ایمان د وجه نه چې کله تا ایمان راوړی دی نو هیڅوک دې نه پرېږدي په دې دنیا کې یهودي ستا دشمن دی نصرانی ستا دشمن دی مجوسی ستا دشمن دی وثنی ستا دشمن دی دهري ستا دشمن دی خو چې په دې دنیا کې ګورې ولې د هغې کې ایمان نشته نو چې چا کې ایمان نشته نه به د ایمان والی دشمن دی نو الله وي دا ایمان راوړل هم ډېر ګران کار دی وعملوا الصالحات او عمل وکنه اوس دلته به د نیک عمل نه څه مفسرین مخکی مضمون تا وګوره مضمون سره روان دی و من جاهد فانما يجاهد لنفسه نیک عمل داده چې ته جهاد ته ځان جوړ کړه کاغه د توري جهاد دی کاغه د مال جهاد دی او کاغه د جب جهاد دی او کاغه د قلم جهاد دی کاغه د روزه دی او کاغه د شپې دی ته ځان تیار کړه لاول خپل نفس سره ته جهاد وکړه بیا به تبار سکولې شي و عمل الصالحات نیک عمل داده لنکفرن عنهم سیئاتهم لام د تاکید او نون د تاکید دو تاکید دي د دین په حقیقت کې قسم روزي الله وی لنکفرن عنهم خام خا ضرور به ضرور او بری جو مونګار دینا سیئاتهم گناهونه ردی تنه به ډیر خدای شي کنه انسان خو گناهونه بوجه ده الله وی گناهونه مونونه لاله ختم شو لنکفرن عنهم سیئاتهم دغه معنا دا کوي چ سیئات نہ مرد دنیا تکلیفوں او مصیبتوں اللہ وی تا خزان بچ کے کنا جہاد دے شروع کو پر نفس دے برابر کنٹرول کو اس دے پل زما کار دے لنکفرن عنہم سیئاتہم اللہ وی لری بکو منگر دینا تکلیفوں ردی تکلیفوں ایو دنیا دی او اخرت دی اللہ رضوال وعد تا سرو دی دنیا کی بمستان تکلیف لری کیو التو مو پیغمبر بانی تکلیفو مومنان بانی تکلیفو پانبیا او پخوانو او داغي په مرګرو داسې حالت تیر شو چې الله وزلزلو وزلزلو حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله شغ به والي او جړل به چې دا الله نبی دا الله امداد بکله راځي نو الله وي زمو امداد براغي انما العسر يسر الله پیغمبر ته وي چې سخت خوشتا خو انما العسر يسر سبا وګوره ستا حکومت په مکی والا راشي سبا وګوره تا بدماشان بتانی ولی نبی علیہ الصلات والسلام په کنټرول کې رااله کنه 2000 قیدیان دي مکی والا او لوی سرداران دي نبی علیہ الصلات والسلام یې زه زمار طرف نه زاد لانه کفرن عنهم سیئاته دویم ولا نجزینهم او خامخا ولا سیغی یو شاندی خامخا بدل بور کوم غدی تا احسن الذی کانوا یعملون د خیستا عمل جدی کوي احسن الذی کانوا یعملون انسان تو بدلہ ملاوی گی خود کم عملو دنیا کی خود بد ہم کڑی دی کنا دا بد و بدلہ دا نہ ملاوی گی اللہ ہوئی جتا خکم کڑی دی احسن الذی کانوا یعملون نو دسا عمل کرو یجاہدو لنفسی اللہ ما ایمان روڑو یو آواز کون کی ما وارد پا میدان کی چی آواز وکان آمنو بی ربکم فا آمن اللہ منادی سارا طرف نراغلے و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونگا ایمان روڑو او چې ایمان هم راوړو نو الله دغه سره ودریږو چې مخې ته څه په مونږ باندې راتله نو هر قسم تکلیف مونږ په ځان باندې تیر کړو من جاهد فانما یجاهد لنفسه الله وی ځان لدی کړی دی ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون تا ته ومې لوشي دویم قسم ووصینا الانسان بوالدیه حسنا او حکم کړی دی مونږه انسان ته بوالدیه حسنا د مور او پلار سره د احسان ووصينا الانسان بوالديه حسنا الله وي مونږه وصيت کړې ده مونږه حکم کړې ده انسان ته د مور او پلار سره د حسن سلوک چې دا ستا مشران دي دي سره وخکې د مشران خپل حق ده د مشران خپل حق ده غي ته د الله دین د الله کتاب چې غي غریبانان دي نه پويږي د الله دین به تو خې او صحابه کې نو داسي بشماره دا غی دو وجن خپل مشران ایمان رو سہیل مشهور خطیب د مکی والو سہیل ابن عمر چې هغه با پاسیدو شاعرم او فصیح اللسانم دا سی بیان او تقریر باغه شروع کو چې مکی والو باندې بیس جادو کو هغه بر پیغمبر بدوی او دا هغه دوه زامن مسلمانان شو ابو جندل عبدالله او هغه آخر کی وی شکر دے خدایا چې زه تا د خپل زامن دین تر واړولم چې غ دین اسلام تا دا غی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ پلار ول اول کو غی ایمان نو راوړې دا خدای غی مهنتو دا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ خپل رشتہ دار غی ول اول ایمان نو راوړې دا غ په دعوت عثمان رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړ ووصينا الانسان بوالديه مور او پلار سره به احسان کې ډم به احسان داده کستان هغه په دین کې خلاف نه توتا الله دینو خیا الله کتاب و توخیا الله توحید و توخیا د پیغمبر د سنت نه خبر ک دنیوي سلوک دا خرست دي قران کې کوم ځای د الله د عبادت ذکر راغلی دي نو ورپسې الله وی د مور او پلار سره احسان وکړه لاول وی زما بندگی وکا زما عبادت وکا ما یو غنا نو د مور او پلار سره احسان وکا ان الله تمام دنیا پیدا کړی دا نو تیم پیدا کړی نو د پیدایش نه رستو مور او پلار ته وګوره غی تاسو رسول قربانی وکړي دا غی غه مهنت او دا غی غه کوشش او دا غی غه د شپې او دروازې سختي کله یو دی او کله بل دی دا رسد پاره د بچو د پاره نو دویمه درجه د مور او د پلار شو الله وی ما انسان ته حکم کړی چې دې سره بتاو خوست سلوک کې مور او پلار مخې ته راغله اوس بس کو یا الله یو خوا پیر بابا دی بل خوا د علم غر دی اوس څوکم اوس به د چا منم الله وی چې کله زما را توحید خبره راشي نو بیا به مور او پلار شاته کی وان جاهداک که چېرې کوشش کړی دا مور او پلار پتا باندې دا غیم جهاد شروع دی وان جاهداک که چېرې دا دواړه کوشش کړی پتا باندې لتو شریک بی د دې لپاره چې ته شرکو کذا ما سرا ما لیسا لکا بیهی علم آغا چی نشتا تالا پاقی مانی سا علم ډیر خلق دی خپل کشران روان کړي په زیارتونو باندې ګرځي نشته. دنیا عرب د دینه خالی نه، عجم د دینه خالی نه دی. وس عرب کې خلا الله رحم کوم باز عرب دا سشته چې وس هم په دې شرک مبتلا دي. خپل واړه خپل کشران نارینه او زنه د ټول روان کړي په زیارتونو په دای خلقو باندې ګرځي. نو کومور او پلار پتا باندې دا کوشش کی چې بچي دا دین دې منل لري، خدا دین زمونږ را مشرانو نو دا پریدا کني کورته لري نه پریدو و نه راځم کنه ډوډۍ دل نه رکو وې زاړو خرمنه ډوډۍ کنه مونږ ډوډۍ نه خورو د دې خفقان د وجه نه چې تا دین منل لري بس وستا سو خوخه ده سیټه ستا سو خپل ده که خوره نه خوره او که نه خوره نه مخره. چې کله د دین خبره شي نو بیا په دې کې به د مشرو یا د پلارو یا د ترو یا د ماما چې دا غیم دو پلار درجه ده دا غی خبرې به بیا نه اوري. د دنیا مخلوق دا وی مونږ به باباګان غوښته و ان جاهدا کله تو شرک به مالې سره کبی د ماشوم والی نه پاغي باندې دا شر شروع کی. چې کله ماشوم پیدا شي نو غوږ ولا سوري کی. چې کله ماشوم پیدا شي نو بو یې زی وی زمونږ واړه نه پای زمونږ په علاقو کې شتري وسو یو ځای کې انغره او هغه نه چاپیرو ګرځي ویده بیا پای قسمه قسم رسمونه او رواجونه ردی د پاره په پا دې خپل بچو باندې کوي چې دا هغه وخت نه شیخ سره دت کی. نو بیا هغه رواني کله لیوانو د پاره کاکا سي تر رواني د بچو د پاره پیر بابا تر رواني کله زنګوله ټیله ور کی او کله موږي خخي چې خدای را لنګر کی او ان جا حدا کله تشرک به مالې سره کبي هي علم بیا بن دیوانه بابا لذي او نه پیر بابا لذي او نه کاکا سي لذي. مور او پلار به کوشش کوي پتا باندې د دې مثال حدیث کرا دي د دې آیت کریمه د لاندې مفسرین ذکر کړی د راوالی وی ګوره. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د مور وه حمنه نومیې وه حمنه او دا لور د چا وه بنت ابي سفیان دا د ابو سفیان لور وه. ده چې کله ایمان راوړو نو مور یې ورته وی وی الله تاسو ته حکم کوي د مور او پلار سره د نیکۍ هغه وی او نوی د مور او پلار سره نیکی دادا چې تا د مور دین بدل کو ته صابی شوی بی دین شوی. زمون خود مشرانو دغه دین را روان دی لا تو منا تو عزا داغی پنو ما نظرانی و منخ دیمون خو اللہ منو اللہ عبادتم کو و سر دیم عبادت کو زکر دیل اللہ سو روز ور کردی تا دادا برخ خواندان دی نیزا ولی دی. سعد رضی اللہ تعالی عنہ وینا دیکی نمر گرتیان کوما انو هغه وته چې تمر ګرځي نه کنه زبر وډای نه خورم ترغه پوری حتی تکفر به محمد صلی الله علیه وسلم چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کفر وکي مرتد شي واپس سره دی خپل دین نه وي مخره درو د وډای نه خور خبر رو روک دی دا خلق برالو او خلب ولا وازه کلا او په خلک به ولا وډای ورکول خو دغه غیبه نه تیروله انتهایی تکلیف په غیبه نه تیرې دا د خپل بچی د وژنه. او سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راضی جی دا مور سر ڈیر زیات نیکی کو ڈیر زیات نیکی بے کولا احسان بے کولا خودل تا مسئلہ را لدہ دین ہوں پا دی وجہ مور بک اڑتال شورو کو بک اڑتال نپری دی. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوی مور زمائی و خبر آور ستا پا بدن کی خویہ و سارے کا نا لو کانت لکی مئت و نفس فخرجت نفسا نفسا سانپ بدن کې د یو سانپ ځای باندې کې سل ساو نشي سل روح نشي او دا یو یو تزګور مش یو د نوزي ځن کدن دي شروع یا غوزي او زره تناستمه نو بل راشي غوزي نو بلوزي نو بلوزي که سانپ بدن کې سل روح نه یو یو یو وزي پتا سخت تیریږي او زره تګورمه نو ته دم دقه سمړه شي د لوګینه او د تندینه خو زه هغه دینه هغه کلمه چې ما ویلې ده زد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غدین نفریدم دیتا ورنه مت یار بس هغه چې په دی باندې پوښتنه خوراکې شروع کړو تنینو هغه بعضی وی و روز تر رسیدلی او بعضی وی سلور روز تر رسیدلی او یاد لري ودی هغه بو کړتال کړو دی د پاره چې بچې د پیغمبر دین پری دی او د پیغمبر دین سو د یو الله عبادت چې دا غنه بغواړو دا غنه بسوال کو هغه زمو خالق دی هغه زمونږ مالک دی په زیارتونو باباګان او اولیاء باندې ګرځغره دی د پاره نو هغه خو ښه عمل کړو او خزه ته به الله بولی ان شاء الله د چا بارکه سوګنا نشي ویل چې دا جنتی دی هو که پیغمبر ویلی الله ویلی نو سیدا نور سوک دانشی ویلے دکہ داغین سوک سخا بردی جی کم خواتا لیدھا ہاں زمونگا پی یقین دکہ چی اللہ وعدہ کردی را دنے کانو خلقو سر دے جنت اللہ با جنت تا رسولی خواگی جی سکڑو نو زان لے کلو تم تکرش زان لوکا وین جاہدا کلی تشرک بی مالی سلک بی علم فلا تتعہما زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دو کلی نرکش دو کلی نرکش او لس کالا تے کورتا نلے تلے او منی مر لی دلی دا او نی پلار لی دلی دا او نی قام قبیلہ لی دلی دا او چاو تووی اغا پا مدینہ کی دلی او ترو او پلار ور پس دوانا رالو او سور پی مینو مورخین دکر کی چا سار با پاسی دو نو لاول با کی ناستا نو سان دے بے ہوئی او بے جنل پا زید پسی او دا غی نروس تو بے بیا خوراک شورو کو دور پی مینو او چا پتا و تولا گی دنو دا خوشحالین ہو گٹی دو رالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره زید هغه وتوی خلق وتویلی او یغی جا سره د نډا ډیر خسړی دی مدینی والا وتو مو وی تاسو ورشه بس خپل درخواست وکې هغه رااله درخواست پیش کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی کزه و خبر او کما نو تاسو به اومه نه وی ولینا الله پیغمبر هغه ور ایمان نور اوري هغه لا کوپارو وی ولینا چې ته وې نو مونږ به بالکل ځکه چې په دې مدینه کې مونږ د چانه تاسو کو نه ارسو کو چې دا ډیر الحمدلله دې ډیر خسړې وي کزه ټول اختیار تاسو دې بچی لا ورکمه وي دا خو ډیر خکارو شي زید ته وی زید زماره طرف نه ته مکمل ذاتي دې لار او تر سره زی او کو پاتې کیږي زماره طرف نه هیڅ پابندې پتا باندې نشتا زید پاسې دو او وی لس کاله هو چې نه مې پلار لیدلې نه مې مور لیدلې نه مې دا تر لیدلې خو زما چې چا سره صحبت راغلی دی چا سره چې زما مرګرتیا راغلی ده نو زه هغه چرته نه شم پرېښودی دا پلار هم پرېږدم مور هم پرېږدم دا ټول خاندان هم پرېږدم د پیغمبر په مقابله کې دا ټول دنیا رې زما نه پاتې پلار او ترې په جړه واپس لاړ وین جا هدا کلی تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما که دا مور او پلار کوشش کوي دا دې چې تشرک کو زما سراغ چې نه تاله په غیبه نه نه فلات ته هما مخه تا هر څوک دې دا سوچو کی چې کله د مسلو من لاو کلمې او یو سوي مسلمان شو په مسله باندې پوه شو په قران باندې پوه شو ولې اول بل ته په کور کې لنجه جوړي چې کلکشن ته پوه شو چې کلکش ما یو مثال مخکې مرکلو دلته یو مرګرو زمونږه بنیرو او میاو میا به ځان ته وی او قران سره انتهایی محبت واغه وخت کې بيزان لکه سټو یاس د کوله بیا په لیموزین کې هغه اورې د خان سید میا د غنومو او بس خو چې معمولی بچ ته هغه دغه شنو ماته به ټلیفون کو چې زه نو را به غلتا او انتهایی د قران سره مینا محبت او توحید باندې دا سکلک شو او د پیر بابا نو سي چې کلی ته لاړ نو کلی کې مسله شروع کړه پلار وته وی چپ دا تاسو وی ستا د مور واده د پیر بابا په نظر نیاز باندې ما کړی دا کومې پیسې چې هغه تر غونډیږي او په هغې کې کومه برخه ماته ملو شوې ده نو ستا د مور واده په هغې کې ما کړی ته لا ماته اوس وابي شوې پنج پیرې شوې هغه والله اعلم اوس مونږ بیا نوي خبره تر اوسه ما بیا ونه لیدل چې څه شو لاول بره د خپل کلي کې خپل کور کې دا مسله جوړېږي حتی زیارتونه نه مني باباګان نه مني اولیا نه مني حالانکه تا به دا ډوویلی نه چې زه دا هر څه منم اولیا شته او نیکان خلق شته دا هر چا خپل خپل درجه ده د انبیاو ځان له درجه ده د صحابو ځان له درجه ده د اولیاو ځان له درجه ده الله زمونږ دا یقین دی چې الله به هغوی جنت ته بولي خو د دې دپاره نه چې ته ورته پیره را مدد شي پیره په نیکۍ را رسي او د هغه په نوم باندې چرګ او چرګوړی او ګډ بوزې او لالې په زیارت کې نه دې نه به ځان ساتي دا دویم قسم جهاد دی جهاد د مور او پلار سره فلا تطعهما الی مرجعکم مور او پلار بتاله صدر کی الله وی ما تری تاسو راتلل فانبئکم خبر بکم تاسو بما کنتم تعملون دا غسنه چې تاسو کوي دا چې تن نس کینو الله وی ما ته بودریږي نو ته د مور د وجنه به زما دین فریدی د پلار د وجنه به زما دین فریدی اغي سره نور خکوا خو غره دی خبرو کې ونه منی صحابه او کدا قربانی راغلی وجی او داغي مثال په دنیا کې نشته ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ د خپل پلار نه سر و په بدل کې د خپل پلار چې تر پیغمبر په مقابله کې مال راځي یو په لته ایمان دی او اسلام دی د پیغمبر ناموس دی او بل طرف ته تی پلار او یو ځل رالی مخیلات په دویم ځل رالی او په دریم ځل رالی او ځلې ما پکومه مستری ته وو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ماما نصر و دغا خلق دی دنیا یو ذلی دلے مخی تپتن لگی واللہ عالم والذین آمنوا وعملوا الصالحات دا بشارت او اغی کسان چیمان روڑا عملون اکلنے کو پا دی جہاد کی کامیاب شو لندخلنہم فی الصالحین اللہ وی خامخا داخل وکم دی لرا فی الصالحین مورو پلارین دی یاد کلی اللہ وی تار دی پڑل روان بے کنا صالحین سوکو انبیاء صدیقین شہداء صالحین دا سلور ڈلے بے کنا نو دا صالحین سوکو دا انبیاء امو دا انبیاء مرگری امو اللہ وی ستا فارس ما دا غیب نمونو کرا وستلن خلنہم فی الصالحین دویم جہاد او دا غیب پارا دویم بشارت ومن جاهد او غچا جہاد کو پ جب باندی یا پ مال باندی او یا پتور بانی ف انما یجاهد لنفسه نو بے شک دے جہاد کی د پار د خپل ځان ان الله لغنی عن العالمین یقینا الله به حاجت ر خلقنا والذین امنوا وعملوا الصالحات و غکسان چی مان رول عمل نکینک لنکفرن عنهم سیئاتهم اللہ وی خام خا ابرے جوم ددینا گناہ ہنر دی یا لری بکم ددینا تکلیف ہنر دی ولا نجزینہم او خام خا ور بکم گدیتا احسن الذی کانوا یعملون خام خا بدل بور کو دیتا د خیستا عمل چدی یہ کئی ووصینا الانسان او حکم کڑے دی مونگا انسان تا بی والدیہ حسنا د مور او پلار سرا دنی کئی و ان جاہدا کا او کدا دوڑ کوشش کی لتشرک بی د دې د پارا چې تشرک وکړه زما سره ما له سره کبي هي علم حسدار وګرځه زما سره هغه چې نشته تعالی په هغه باندې سلام فلا تطعهما نو دې دواړو خبره ممنا الی مرجعکم خاص ما تا واپس تیر تاسو فانبئکم بما کنتم تعملون پس خبر بکم تاسو دا غسنه چې تاسو یې کوي والذین آمنوا وعملوا الصالحات وغکسان چی ایمان رولا و عملو نکی نیک لندخلنهم فی الصالحین خامخا داخل بگو دیل را پنے کانو کی